lucrat sare iarbă. Se învărvoț om, nu coloiesc, se învărvoț om, nu coloiesc, cântă puiul. Jesus lângă rochină, mai Iisus lângă rochină, cântă pasăre străină, cântă pasăre străină. Ea nu cântă de traiină, ea nu cântă traiină, că ea cântă de bătrână, că ea cântă de bătrână. Ca multe rânduri de voi, ca multe rânduri de voi, s-a munoiat nimărui, amunuia nimărui. Poiesc, poiesc, sorinie, poiesc, poiesc, sorinie, când ați povoi mizite, când ați povoi mizite, v-am purta până arături, v-am purta până arături, și v-am dat mânături, și v-am dat mânături. S-a mudă, s-a îmbătrâie, s-a mudă, s-a îmbătrâie, blondul-mi e s-o bătuce, blondul-mi e s-o bătuce. S-a mudat azi de fere, tot s-a mudat azi de fere.